राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 अप्रैल 1995 को साय लगभग 4:30 बजे वाराणसी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे भगवान कृष्ण ने गोपालन किया, स्वयं गायों का चराना साथ में जाना पालन करना किया, ऐसे भगवान ने गीता कही है। तो गौओं का पालन हो, गीता की शिक्षा हो। गीता में कितने तत्व की बातें भरी है, इसका कोई पार नहीं है। ऐसे गायों के पालन में कितना सत्कार सात्विक भाव भरा हुआ है, सिर्फ कोई महिमा कह नहीं सकता। भगवान ने गौओं का पालन किया, भगवान ने गीता को उपदेश दिया। गीता में बहुत विचित्र विचित्र भाव भरे हुए हैं। वो भगत भगत पर प्रकट होते हैं तो पता लगता है कितना गहरा गीता का भाव है। वे भाव अगर अपने में हो जाए तो गौओं का पालन बड़ा सुगमता से होगा। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु पदार्थिनः, तुम फलों की तरफ मत देखो, कर्तव्य की तरफ देखो। अपने कर्तव्य का ठीक पालन किया जाए तो अधिकार स्वतः आता है। मनुष्य कर्तव्य का पालन कम करता है और अधिकार की इच्छा ज्यादा करता है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, कर्मणि एव अधिकार, केवल कर्म कर्तव्य कर्म तुम्हारा अधिकार है। फलों में तुम इच्छा फले सब तो निबद्ध थे, फल में फंस जाओगे तो बंधन हो जाएगा। अपना कर्तव्य ठीक पालन करना है। जैसे आपने गौशाला यहाँ बनाई तो गौओं को कसाईयों से रोकने का काम खास करना चाहिए। अपने सज्जनों को कह देना चाहिए सड़कों पर जहाँ जहाँ मार्ग जाते हैं उन मार्गों पर अपने ऐसे सज्जन रखना चाहिए जिससे गौओं को कोई ले जा न सके कसाई खाने में। कईयों को मारने के लिए बहुत प्रयत्न हो रहा है। हमने एक बात सुनी है, छत्तीस भगवान जी ने सुनी मेरा जरूर है, 37,000 कसाई खाना है। लिखा भी है, ऐसा बात है। लाखों गया मारी जाती, लाखों 36,000 कसाई खाना, और 10 तो ऐसे बड़े बड़े हैं जो मशीनों से मारी जाती है गाय। आधा गला काट दिया जाता है और पिछाड़ी दो पगों को बांध करके मशीन से लटका दी जाती है। जब तक खून न निकाला जाए, निकल न जाए, तब तक मारी नहीं जाती। मरने के बाद खून का पानी हो जाता है, खून नहीं मिलता, इस बात से वो छटपटा दी जाती है। खून सब अंदर निकल जाता तब मारते हैं। ऐसी बुरी तीति से गायों की हत्या कर रहे हैं। मैंने ऐसी बात कानून से सुना है कि किसी पशु को भी ऐसी निर्दयता से नहीं मारना चाहिए। वे लोग मारने वाले ये बात कहते हैं कि एकदम पट मार देना चाहिए। मुसलमानों के हिंदुओं को दोनों को मारने की विधि निर्णय है। जो बकरा आदि को मारते हैं ना, तो वो झटके का मांस कहते हैं, वो फट मार दिया जाए एक झटके में ही। तो वो हिंदू खाते हैं तो वो झटके का मांस खाते हैं, और ये हलाल किया जाए, अंगड़ा काट करके और किया जाए, ये हलाल होता है। तो मुसलमानों की रीति यही है, ऐसे गायों की बड़ी तुरंत सा की जाती है। एक एक गाय के हजारों हजार रुपये मिलते हैं काटने से, और इतनी जोरी से कट रही है, ये वो सोच नहीं सकते कि अगर दशा क्या होगी। क्या गौवा इतनी जन्मती है, बछड़ा बछड़ी जितने मारते हैं उतने जन्मते हैं क्या? जितने जन्मते नहीं है तो मारते मारते खत्म कर दोगे। मारने का दो रास्ता, नाश करने का दो रास्ता सरकार ने अपनाया है। मैं निंदा दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैंने जैसी सुनी है वैसी बात कह रहा हूँ। एक तो परिवार पैदा न होने देना, हिंदुओं को तो पैदा नहीं होने देना। हिंदुओं को मारे तो वे जरा निर्दयता दिखती है, लोगों में निंदा हो गई, तो इनको तो पैदा नहीं होने देना। हम दो और हमारे दो ही, और अब हुआ है हम दो एक और हमारे एक, नतीजा क्या होगा? वंश का नाश हो जाए। ऐसे गायों को नाश करने के लिए वो मारने की बात, और उन्हीं के इंजेक्शन लगा है नापासर में। वहां मैंने सुनी सांड जंगल में थे, उन सांडों को भी सुई लगा दी कि दिन से आगे न जलवे। ऐसी बात हुई मेरे को सुनाई लोगों ने। अगर जलमे नहीं जलमे को मार देना, ये दो उपाय दिखे तो नाश करने के उपाय है। ऐसे कुत्तों पर 500 कुत्ते कितने जयपुर में इंजेक्शन लगाया कि आगे संतान पैदा न हो। लोगों के लिए तो कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, इस वास्ते करते हैं। अब उनको उस अन्न नहीं मिलेगा, क्या उनका खर्चा है नाश करने का? बहुत विशेष दर्शन पशुओं का पक्षियों का नाश कर रहे हैं, बड़ी उल्टी बुद्धि हो रही है। तो आप ऐसे पालन करने का है तो बड़ा अच्छा होगा, परंतु बहुत कम आदमी ऐसे आदमी तैयार हो जाए। गीता की शिक्षा दी जाए, रामायण की शिक्षा दी जाए, बालकों को उस तैयार किए जाए। ईसाइयों ने अपना प्रचार किया तो बहुत संख्या बढ़ा ली, वो बालकों के जरिए बालकों को पढ़ा कर तैयार किए, उसे भाव वाले भाई बालक ऐसे ही बन गए। जो गाय पर दया नहीं आती, वो संस्कार नहीं है। कलकत्ता में एक गुजराती सज्जन थे, कलकत्ते से आप विशेष परिचित हैं ऐसा मानता हूँ। तो वो गुजराती के काली जी मत जाओ, काली जी मत जाओ, ऐसा सार करते थे बसों पर। मैंने देखा है ट्राम भर बस भर काली जी मत जाओ, बकरे मारे जाते हैं मत जाओ। उस समय में मारी मारी ये छोकरे बोले कि नहीं मारे तो बकरा इतना बढ़ जाएगा, कहाँ खाएगा क्या? ये कोई 50-60 वर्ष की बात है, 2000 से पहले की बात है। ये मैं वहां था, मैंने तो आज 7 महीना 6 महीना 8 महीना कलकत्ते में रहता था, उससे भी बात है ये। तो मारने के ऊपर मारवाड़ी में बात हो गई। महेश्वरी विद्यालय है मारवाड़ी को, महेश्वरी विद्यालय महेश्वरियों का, उनमें प्रदर्शनी की गई। उसमें विद्यार्थी कहते हैं देखो मुसलमानों के समय इतना मांस बिकता था इस भाव से, आज इस भाव से बिकता है, इतना महंगा है, उतनी सस्ता था। वे प्रदर्शनी करके बता रहे थे महेश्वरों के लड़के, मेरे सामने की बात है, कोई सुनियोर की बात नहीं है। अब उन लड़कों में गौ पालन के संस्कार हो गए। हमने ऐसा देखा है जहाँ भोजन कर रहे हैं कोई मांस का नाम लेता तो भोजन छोड़ देते, उसको मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है कहते थे। मेरे सामने की बात बचपन की, ये मिट्टी खाना वाला है, मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है, दूध खाता है, मांस नाम नहीं लेते थे। बड़ी बड़ी गलानी थी। पहले पैर में कलकत्ता में आया, पहले आया था गोरखपुर में, तो 1989 से मेरे साथ दिव्य था, 89-88 नहीं है, ठीक ठीक याद नहीं है दिव्य समय, तो मेरे संस्कार में तो ग्रामीण आदमी रहने वाला, मैं पता नहीं बताऊंगा। भिक्षा को गया था तो एक आदमी ने पत्ता देकर मछली मरी हुई पकड़ी थी, उसको देखा तो रोटी खानी कठिन हो गई, और पीछे तो भरा गोरखपुर में बड़ी बड़ी ओढ़ की हुई चोकरी भरी भरी टांगा लटकते ये मारे और मांस भरा हुआ ऐसा देखा। आपको बात बताऊ क्या संस्कार होता है, देखने पर ऐसा नहीं पता, ये मेरी बात है व्यक्ति की। मछली मरी हुई देखने से रोटी खानी कठिन, खा दो नहीं कठिन, इतना त्याग भर था ही नहीं, पर उसे इतना मांस देखने पर भी फिर वो ग्रहण नहीं रही। तो ये बार बार करने से ग्लानि मिटती है, धर्म का पालन होता नहीं है। बाल बच्चों में ऐसी ऐसी ऐसी बातें भर दी जाती है जिनसे वे निर्दयी और मांस भक्षण करने वाले हो जाए। अन्य लोगों को कहते हैं ये तो फल है, मेरे वहां रहते हुए चक्करधर जी आए थे जो राधे बाबा नाम से प्रसिद्ध थे, मैं पहले ही था, वो अपने भाई के पास रहते थे, साधु बढ़ गए थे, रहते अपने भाई के पास वो पढ़ाते थे, दो भाई थे, माजा भाई ताराचंद जी थे, दूसरे एक चचेरे भाई थे, वो पढ़ाए थे विद्यालय में, माई से विद्यालय पढ़ाते थे, वो एक घर में रहते थे उस साथ पर, वहाँ पास में रहते थे वो चक्रधरी महाराज, साधु वेश था रहते वही थे, तो उनसे मिलना हुआ, उनसे बातें हुई, वो मेरे साथ फिर वहाँ कलकत्ते मेरे साथ गोद हो गए, वही भिक्षा करते। तो हम जा रहे थे मैदान में, पैदल जाते 3 मील करीब मैदान पड़ता है, 2.5 मील 3 मील, मैंने कदम दिए थे पैदल घूमता था ना, विनोद है 3000 कदम से अधिक था, वहां जाता था पैदल में। तो एक दिन देखा एक मछली पाता थी, तो वो कहते ये तो कहते फल है फल, मैंने कहा फल तो मिलेगा तो देखना, अभी तो कर्म है कर्म, फल नहीं है। तो वे जानकार थे, तो अंग्रेजी पढ़े लिए थे, मैं तो जानता नहीं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी पढ़े हुए थे, अब उनका भी शरीर है, आप गोरखपुर में भाई जी के पास ही रहे जीवन भर, तो उनसे बातें होती थी। मैंने उनसे पूछा महाराज ये कुत्ता पालते हैं क्या इसमें मतलब है, क्यों आप अंग्रेज जानते हो और अंग्रेज लोग पालते हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए अपने हिंदू लोग पालते हैं, क्या है कोई इसमें क्या तत्व है, क्या था फायदा है, कभी पाले कुछ नहीं, शौक है तो कुत्ता पालने के शौक है, गाय पालने के शौक है, बम्बई कलकत्ता आदि में कोई गाय नहीं रख सकता, बम्बई भी तो सख्त मना है, गंदगी हो जाती है गाय से, कुत्ते से गंदगी नहीं होती, गाय का गोबर गोमूत्र से गंदगी होती है, कुत्ते के मन से गंदगी नहीं होती, वो ये गंदगी है उमदा बात है। कलकत्ता में एक लड़की जवान, उसकी बात सुनी महाराज आश्चर्य आया हमें, मेरे सामने की बात है कि गाय के घी में तो गंध आती है, गाय का इतना सुगंधीदार गंध होता है घी, जैसे मैं बालपन में रहता था वहां का अगर सेवन चलती थी गाय, उनका घी मेरे खाया हुआ है, जैसे पीपरमेंट खा ले टकार आती है, ऐसी सुगंधीदार टकार आती थी, ऐसा घी था वो ताजा, छाछ खा ले तो छाछ बचा हुआ घी रहता था, उसका भी एक बल बनता था, ऐसा वहां का शुद्ध घी है, उस घी के सुगंधि को कहते दुर्गंधी आती है, ऐसी ग्लानी हो गई। ये हिंदुओं में ऐसी बात होने से आज गाय की ऐसा हो रही है, गाय पालन करने वाले कम हो रहे हैं, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इन स्कूलों को पाठशाला बनावे, उनके बालकों को पढ़ावे, अरे बालकों को हाथ पे करने से ही जनता अपने हाथ में आती है, ईसाइयों ने यही अपनाया है, ईसाइयों के स्कूल में हिंदी नहीं बोल रहे थे, हिंदी बोले तो उनको जुर्माना हो जाता, हिंदी बोल गई ऐसा होता। ये मैंने सुना है भाई, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुनी हुई बात है, हिंदी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी बोले। ऐसे सज्जन तो मिले जवान जवान, वो हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी बात करे बीच में अंग्रेजी बोलते। मैं कहा भैया अंग्रेजी का समझता नहीं, तो बोल नहीं सकते, हिंदी बोल नहीं सकते। ऐसे देखा मिलने काम पड़ा। अब हिंदी भाषा नहीं बोल सकते, कलकत्ते में एक विद्यालय खुला, मेरे को बुलाया था, वहां गया मैं तो व्याख्यान दिया, वहां पर ये लिखा हुआ था अंग्रेजी ढंग से यहाँ शिक्षा होगी तो लोग वहां पढ़ाने के लिए बालकों को भेजते, हिंदी विद्यालय और नाम हिंदी विद्यालय, ऐसा देखा बंगई में गई, और ये कहते अंग्रेजी ढंग से यहाँ शिक्षा होगी, ये प्रशंसा जिसे लोग यहाँ भर्ती करे बालकों को। धनी आदमियों के घर में ये जट गई हृदय में कि अंग्रेजी पाठशाला पढ़ाने से बड़ा होशियार होता है और इसे पढ़ाते भी हैं, तो वो पढ़ाने के लिए वहां भेजते हैं और वहां पढ़ करके तैयार होते हैं। एक लड़के ने अपने लड़के को चिट्ठी लिखी कि दोपहर में नाश्ता किया जाता गोमांस सबसे बढ़िया होता करने में, वो मैंने पढ़ा तो वो पाठ एक पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में बीकानेर में गौशाला में उत्सव हुआ और मैंने बताया तो मेरे व्याख्यान से पहले था, मैंने रखा वो बता दिया कैसी पाठ पुस्तक में है। तो वहाँ सरकारी अधिकारी पुष्कर का ब्राह्मण है था, नाम याद नहीं अभी, वो बोला कि मानसु का तो भागवत में भी आता है, सर्ग में आता है, सुश्रुत में आता है, अपने ग्रंथों में भी आता है। ये बात सच्ची, मैंने देखा है वहां भी गाय का मानस उसे क्या गुण है, कोई बकरे का मांस है, कोई का मांस है, भेड़ का मांस है, इसमें क्या क्या गुण है लिखा था, जिसमें गऊ के मांस में ज्यादा गुण नहीं है, मैंने पढ़ा इन पुस्तकों में गऊ के मांस में ज्यादा गुण नहीं बताया है। उन ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ बनाए उनमें अलग अलग बताया है मेरी मांस में ऐसी ऐसी बात है, तो उसने मेरी बात का खंडन कर दिया। अब बड़ी सभा थी काफी, गौशाला की बात है, बीकानेर गौशाला की बात है, मैं तो पहले बोल चुका, ब्राह्मण ये कह रहा मेरी बात का खंडन किया, सरकारी अधिकारी थी ब्राह्मण बीकानेर का, ये बात पढ़े लिखोगे है भीतर में, अब किसको कहोगे क्या करें बताओ। अरे पाठ्यपुस्तक में वो कोई थी, पहले बताइए वो पाठ्यपुस्तक में है ये, परंतु लोगों की गिलानी नहीं है। अंडा खाना मांस खाना, अंडा साकार गांधी जी ने दिया, वही कहते थे गांधी जी ने लिखा है अंडे दो तरह के होते हैं, एक में जीव होता है, जीव जीव होता है, वो मांस में वो तो एक तरह से फल है, अपने अशुद्ध माना जाती है पेशाब शक्ति, शक्ति ज्यादा अशुद्ध मानी जाती है मुसलमानों में, पेशाब अधिक अशुद्ध माना जाता है, तो टी भी अशुद्धि बन जाती, पेशाब हो जाएगा तो ठीक नहीं है। आपने देखो, मैंने तो देखा है पेशाब करने के बाद एक पत्थर लेकर हाथ में रखते है और उंगली पर करते रहते हैं, जैसे पेशाब लग न जाए, पेशाब बहुत अशुद्ध, बड़े बड़े उनके मंत्र करने वाले जिनसे हथेली डाले तो खट खुल जाए, ऐसे मंत्र उसी बात बताई कि वो मंत्र खुल जाए तो पेशाब दूर लगा जो फिर मंत्र नहीं, मुसलमान मंत्र नहीं चलेगा बदल हो जाएगा, तो वो इस तरह से मुसलमान पेशाब का उपचार रखते है, चुटी कोई नहीं वे काटते इस तरह गला वैसे कर रेत करके मारते हैं, तो ऐसी दशा है, उनका आदर हो रहा है। हमारे यहाँ वो बात आप जानते हो, बात आती है मन में संकोच भी होता है कि मैं निंदा नहीं करता हूँ, कर ही रहा हूं क्या हूं, धर्म रही तो वो ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, धर्म को मानने वाला सीताराम राधे श्याम नाम वाला भी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा बता दिया पास कर दिया शुरू कर दिया, मुसलमानों ने इसको नहीं माना कि ये धर्म में धर्म नहीं मानेंगे तो वो खत्म हुआ। ये तो आप लोग परिचित होंगे, हमने सुना आप लोग सामने की बात थोड़े वर्षों की, तो ये दशा हो रही है। अब उनसे हम क्या आशा रखें, आप लोग इसे करो, यही उपाय है और उपाय नहीं है। अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने रोक लगा कर बाहर कहीं न जाए, रुकी नहीं, राष्ट्रपति का दर्शन करने के लिए उन्होंने सबने किया। ये बात तो आप लोगों ने सुनी हुई है, मैंने सुनी है, गोवध नहीं करना, गोवर्धन नहीं, तो भी उन्होंने कुछ किया, कसाई खाने बंद भी किए किया है, पर उनके भीतर भी लालसा मुसलमानों की तरफ ज्यादा हो चुका है। लखनऊ में बात सुनी, इस पार्टी ने भी जो हज कर ले जाए मक्का जाए उसको पेंशन मिलनी चाहिए, इनको पेंशन मिलती है, द्वारका जी जाए बद्रीनाथ जाए इसलिए नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये दशा है। तो भीतर में ऐसी कायरता आ गई है कि मुसलमानों की सहायता से ही हम राज्य कर सकते हैं, इनके बिना हम राज्य नहीं कर सकते, ये दशा है। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य निंदा में नहीं है, आप ऐसे तैयार करें, फिर प्रार्थना करता हूँ स्कूल बनाओ, उसमें इस संस्कृति के बहनों माताएं बच्चियों को पढ़ावे और पुरुष बच्चों को पढ़ावे, ऐसे पढ़ाई कराओ। हमारे यहाँ ऐसी मैंने देखी छोटी छोटी अवस्था में बच्चिया बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं, 15-16-17 वर्ष हो जाए फिर से शिक्षा, फिर साथ में पढ़ेंगे, कितना अनाचार हो रहा है, कितना हुआ है पता नहीं है, बहुत गंदी गंदी बातें बातें सुनी है, कुमारी कन्या गर्भवती हो गई ऐसी ऐसी, और आजकल ये गर्भपात करना और गोली देना दवाई देना, अब इसमें बात नहीं, इनसे पहले मैंने सुनी है, ये शुरू पीछे हुआ है, मेरे सामने ही बातें हैं, ऐसी दशा हो रही। बहनों माताओं कहते हैं जिस इनकी दृष्टि रही कि स्वामी जी की बात तो है नहीं, इनको क्या पता कैसे पालन किया जाए, बड़ी मुश्किल होती पालन कैसे करे, तो हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, उस समय कोई दशा नहीं थी ऐसी, हम पढ़े हैं, मैंने पुस्तक लिखी है, 3 पुस्तक, एक तो महापाप से बचो, एक मातृ हत्या है बच्ची, हाँ मातृशक्ति का घोर अपमान, एक देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम। उस पुस्तक के विषय में एक पत्र आया था अधिकारी का कि ऐसे कैसे लिखा, इस पर विचार होना चाहिए, मतलब उसको कैद करनी चाहिए, ये उसका उद्देश्य। वो जो दादी एक है वहाँ, वो गए मिले, आप देखो तो सही, स्वामी जी का साहित्य तो देखो, मेरे पास पत्र भी आया, वो पहले और जगह छपी थी पुस्तक, 50,000 फिर गीता प्रेस में दोबारा संस्कृत गीता प्रेस में छपा, उसमें कोई राज्य विरुद्ध बात नहीं है, अब कोशिश कर रहे हैं, वो कहते थे गुजराती में जो वहां मिनिस्टर है उस पर जाऊंगा और कहते हैं गर्भपात के विशेष पर मना कर दूंगा, शायद ही तो रुक सकता है, परिवार नियोजन तो नहीं रुकेगा, तो बड़ी बड़ी भारी हत्या गर्भपात की, इतनी हत्या बड़ी बताइए, 1200 स्मृति में यत पापम ब्रह्म हत्या सुरापान गुरु अंगना और सोना रत्न आदि की चोरी, ये 4 महापातक माने बड़े भारी पातक, तो यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात में गर्भपात करने की दूरी हत्या लगती है, महापाप से दूरी, ये 5 महापाप है, 4 तो ये ब्रह्म हत्या और मदिरापात और गुरु पत्नी गमन और सोने और रत्नों की चोरी, ये 4 महापातक है, और 3 वर्ष इनका संग करे तो वो चोरी न करे तो वही दंड होगा जो इनको दंड होगा, ये 5 है। भागवत के माध्यम पंचोग्र पापा लिखा, भागवत के माध्यम पद्म पुराण का पंच उग्र पापा, 5 उग्र पाप है, बड़े भारी पाप, भयंकर पाप है, तो 5 भयंकर है, उसे दूना बताया गर्भपात का, वो हमारी बहना कराती है, ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैंने कहा नहीं कराना है, तो वो सास थी सत्संग आने वाली, उसने बहू को मना कर दिया, उसके 2 बालक हो गए, वो तो मैंने कराऊंगा ऑपरेशन कराया, निषेध कर दिया, 3 बालक हो गया, अब कहते तू पढ़ा इनको, तेरे कारण से हुआ, फिर अपने जितने पीर में जाकर और सासू से करवा ली मेरे अपने से। तो ऐसे ही मेरा जी फिर जाती है पीर में करा ली, सासू में करा ले और भी करा ले। सोच नहीं सकती कि दशा क्या हो गई। फिर भगवान जाने तो अपने तो भी गऊ का पालन करो और बच्चों को तैयार करो, शिक्षा दो जिससे बालक ऐसे तैयार हो जाए अच्छी शिक्षा से। मैं जो आपको बात बताता हूँ तो मेरे को शिक्षा मिली तो बताता हूँ। यही बातें सुनने में लोग रुचि रखते हैं, रामायण का पाठ करते तो उसमें बहुत कलकत्ता में रुचि लोगों को देखी। लाख सवा लाख पहले अब उन्हें 2 लाख ज्यादा कहते थे, इतने आदमी आए वहां से परिचित तो जानते ही है। तो मैं कोई ऊपर से बरसा हूं क्या? मैं भी तो माँ का ही जन्मा हूँ। आप इतने बैठे हैं, कोई है बिना माँ का? कहाँ से आया, किसने पालन किया? अगर वो ऑपरेशन करा लेती तो आपका हमारे जन्म होता। अरे वो जन्म होता मनुष्य जन्म मिलने वाला उनको, अरे वो यहाँ जन्म नहीं देंगे तो आपके विरोधी उनको जन्म भी मनुष्य जन्म तो मिलेगा। 18 अक्षरणी में 9-9 अक्षरणी दोनों तरफ होते, 2 अक्षरणी सेना लेनी दुर्योधन ने, ये तो भगवान कृष्ण की, और एक ने शल्य मामा की जो भी माली का भाई था, पांडवों का मामा था वो, उसी शल्य वो ले ली। 2 सेना लेने से 4 बढ़ गई, उनकी होते 11, इनकी देगी 7। ऐसे आपकी जनता कटेगी, वो बढ़ जाएगी जो विरोधी मारने वाले उनके, क्या दशा होगी आपकी ये सोचते नहीं हो। 60-60 लड़का एक एक मुसलमान के 3 ब्याह किए हैं, 60 लड़का 14 ब्याह और करेंगे, 20-25 तो हर एक आदमी होते हैं। अब वो कीड़ी बनी वो तो बढ़ रही है बिना कारण। मैंने तो कहा भाई मंदिर तोड़ देते हैं तो मंदिर रहने से उनके क्या नुकसान है या तोड़ देने क्या फायदा है? मेरे को उत्तर मिला नहीं, आप लोग और बताओ उनको कोई नुकसान होता हो अथवा तोड़ने से फायदा होता हो? उनको कोई चीज मेरी बात नहीं, वो संगत बढ़ रही है और ये बढ़ रही है, क्या दया होगा भगवान जाने। कोई भाई लगती है मेरे पति शराब पीते हैं, आप कोई ऐसी बात बताइए जो उन पर असर पड़े, कोई सत्संग ना हो। मध्य पे तत्व चिंता राधा मित्र केन्द्र संग वासुतम हुआ शास्त्र में आता है, मदिरा पीने वाले को शिक्षा नहीं मिलती। ऋषिकेश में बात चली, मदिरा का बहुत महापाप बताया मदिरा पीना। गांव में गए, गांव में दुकान हो गई है, अभी गया था गांव में तो गांव में दुकान हो गई मदिरा की, निषेध किया तो किसने कहा कि बेर करेंगे, प्रेम के तो छप छिप करके बेर दासोड़ी खास हमारा स्थान है वहां द्वारा। तो उस गांव में मैंने कहा तुम इतनी बात तो मेरी मानोगे, आप माने करेंगे। फिर उसको कहा वो चारण वो कहते वो सोचते नहीं, अभी छिप छिप करके मदिरा बेचता, और गांव गांव में मदिरा की दुकान हो गई। तो मदिरा की बात ऋषिकेश में चले, जिसमें है एक संत ने कहा कि कोई पूछे कि भाई चाहे तो आप साहब मगिन होगा गाय का मांस अथवा मदिरा, कि दोनों ही बच गए, दोनों में एक दुकान ही पड़ेगा, तो कि मरी हुई गाय का मांस दे देना और मदिरा मत देना। तो मैंने कहते मदिरा से कि मदिरा से भी ये धार्मिक अंकुर नष्ट होते, जैसे भूज दिया जाए उबाल दिया जाए तो उसमें कूड़े की शक्ति नहीं रहती, ऐसे भीतर में धार्मिक संस्कार नष्ट होते हैं, ताकि धर्मात्मा बढ़ नहीं सकता, ऐसी बात है। तो भाई ये बात है, इसे बहुत नुकसान है। कोई बहन कह रही है क्या बताऊं, सत्संग में आओ तो ठीक है, सत्संग आते नहीं, अरे घर में मारपीट करते हैं, स्त्री को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, पागल जी हो जाते हैं, दुख पाते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नष्ट हो जाता है, राज्य के राज्य नष्ट हो गए मदिरा पीने से, बहुत नुकसान हुआ है। परंतु छोड़े नहीं वो, सरकार की बात है ऐसी, मदिरा पीने वालों ने बड़ी शिकायत की, एक बार थोड़ा बदरा पान निषेध करने के लिए हुए थे मेरे और सुना है वो बनाए कोई ना बुरा देसाई ने मजा किया जो बड़ा विरोध हुआ उनका और सरकार ने कहा कि हमारी आमदनी खत्म हो जाएगी और वो मदिरा के ठेके से जो पैसा आते हैं वो लगाते हैं विद्यालय में तो पढ़ाने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ये दुश्मन हमने सुना ही वो पैसा विद्यार्थियों के लिए लगाते हैं और बहुत पैसा ज्यादा आता है मदिरा में इसका ठेका देना चाहिए उम्र होती है ऐसे गायों के मांस आमद होती है हिंदी बोलना कुछ तो मैं कह ना हूँ कर खर गो गणेश कते समुदाय गना गधा तो गणेश के आधार से बुद्धि कैसी और गधे को याद करने से मोटर में मेरे काफी काम पड़ा है घूमने का गधा और भैंस रहती और गाय हरण सुनते एक तरफ हो जाए आप देख रहे मैंने देखी गाय चलती है हरण बोलती है सत्य एक तरफ हो जाएगी भैंसा और गधा नहीं होते टक्कर चलती बीकानेर जा रहा था तो एक ड्राइवर ने सीटी मारी बार बार फिर वो बची तो उस ड्राइवर को मैंने कहा इनाम दो भाई बीकानेर स्टेशन पर कहा इनाम दो उनको ये गाय को बचा दी मुसलमान था वो ड्राइवर तो सीटी मार मार तो गाय बच गई अब भैंस गधा नहीं बचते अब गाय का दूध भी हमें भी दशा क्या हो गई फौज में कहते गाय का दूध भैंस का दूध घी ज्यादा होता है वो पिलाया गया घोड़ों को अब घोड़ा देर चले आगे आई नदी से बैठ गए भैंस के तो पानी में बैठने का स्वभाव है ये दशा हुई ऐसी बीती भी कथा सुना है हमारे को बम्बई में भैंस का दूध मिलता है वहां जो डेयरी फार्म है वो जाता है मशीन हम दूध है गर्म करते हैं बस मशीन चलती है चैन लगी हुई सुबह वो दूध जाता है वहां दर्शन दर्शन है वहां गाय का नाम नहीं मैंने देखा है वहां गया हूँ ये दशा है अब भैंस का दूध पिए तो बुद्धि कैसे होगी हमारे ऋषि मुनि गायों का दूध पी रहे थे उनकी बुद्धि हो रही है भैंसा और बैल अगर मरे तो लड़े तो आपस में भैंसा मार देगा परंतु तो गाड़ी में जोता जाए कहीं हल में जोता जाए जीप बिगा जाइए भैंसा मंदा ऐसा बेचारा थका हुआ बैल वो निकल जाता है जो सात्विक बल है भैंसे में बल बढ़ा मोटा भी देता है चार चमड़ा भी बहुत होता है परंतु वो सात्विक बल नहीं है उसमें बैल में सात्विक बल है गाय का दूध पीता है तो ऐसे गायों की रक्षा है बस ज्यादा क्या गए कोई बात पूछो आपको शंका हो तो पूछो भी सुधार करते जाओ हर एक काम करने में सुधार करने से निगरानी रखने से उसके ऊपर ठीक नौकर आदि काम करे उनका आदमी संचालक रहने से काम ठीक होता है नौकरों को काम ठीक नहीं होता किसी क्षेत्र में स्वयं आप समय दो जहां जहां गौशाला में आदमी ने समय दिया है तो उसकी उन्नति हुई है दादू में राम निवास ने समय दिया जितनी जमीन उनके चारों दीवार कर दी और कहते इतने रुपये आए लोग देने के बाद इतने हम नहीं दे सके अभी है मनुष्य को उस धार्मिक भाव है अब बोलो कोई बात पूछो एक समस्या है पैसा तो संस्थाओं को मिल जाता है कार्यकर्ता नहीं मिलता जैसे अभी आपने बताया तो कार्यकर्ताओं की पहचान कैसे हो पहचान तो काम करने से पहचान हो महाराज ऐसे पहचान नहीं होती अब वो पहचान आप कार्यकर्ता ढूंढना चाहते हैं मेरी प्रार्थना अपने बनो अपने खुद बनो शरणम जी के सामने आए कि आजकल अच्छे साधु नहीं होते साधुओं में अच्छे साधु नहीं होते तो शरणम जी थे अच्छे अच्छे आदमी साधु बन जाओगे साधु अच्छे हो जाएंगे हमारे जन्म के तो है नहीं अब आप में से कूड़ा कचरा होकर साधु बने फिर साधु अच्छे कहां से आवे बताओ उत्पन्न होते हो तो उलाना भी सकते हो तुम साधु अच्छे पैदा नहीं करते आप में कोई काम का नहीं हो उसको साधु कर दो। कहते हैं काम कर, तू साधु हो मान कर खाएगा, काम होता नहीं तेरे। ये उड़ करके पदों आड़े फूस आए ना इकट्ठा हो जाए, ऐसे हमारे में साधु इकट्ठे होते हैं, कोई उड़ा रहा फूस नहीं बचे। अब कहते साधु अच्छे नहीं हो, ऐसे कैसे निकले बताओ। साधुओं में ये बात होगी, मकान बनाना, रुपया इकट्ठा करना, ये साधु मृत्यु होगी। भजन ध्यान की तरफ बात ही नहीं है, हम कैसे अच्छा सब जगह ऐसे। आप तैयार हो, खुद तैयार हो, फिर आपके बाल बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। खुद तैयार होने से होता है। अपने मारवाड़ी का आप मुझे आप मरने बिना स्वर्ग कौन जावे, आप मरो जब स्वर्ग जाओगे, आप मरो जब स्वर्ग कहा जाओगे। पदाधिकारी रहना चाहते काम नहीं करना, हमारे यहाँ पदाधिकारी बनना चाहते हैं काम नहीं करना। ये सब जगह सरकार में ही है, बाहर भी है, अधिकार रहता है काम के पीछे। अधिकार अगर नहीं मिलता है काम करो अधिकार मिल जाएगा। अधिकार की इच्छा मत करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है अधिकार मत चाहो कर्तव्य करो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आज अधिकार अधिकारों में मा फलेषु अधिकारों में मा कर्मणि कदाचन, फलेषु अधिकारों में मा कर्मणि कदाचन, ये दशा हो रही जगह में। तो अपने सावधान हो भाई, अपने खिलाड़ियों को। मदरा पान वाली बात जो आई है, आज में भी बनारस से एक सज्जन से मिलने गया था, तो उनका लड़का वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और शराब की वजह से उसके लीवर में सब खराब हो गया। उसका इलाज भी कराया पिताजी ने, फिर भी लड़के ने उसके बाद फिर आके शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन अपनी माँ को भी गाली देना शुरू कर दिया पुत्र, तो पिताजी ने उसको दो मारी, दो चार भिड़ी और छोटे भाई ने भी भिड़ी। तो उसके ससुराल वाके बोलने लगे कि पिताजी ने मारा जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन छोटे भाई ने क्यों मारा इसको शराबी भाई, उसने माँ को गाली दी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शराब के बारे में आप जो भी कुछ अगर लिखें, आपकी वाणी में बहुत मतलब तो मैं कहता तो हूँ, ये बना नहीं मानती मेरे कहना, ये सत्संग करने वाले ये गर्म गिराती है परिवार वाले आदेश का क्या पार करें, तो उनके हाथ उनके हाथ हाथ देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कहे परिवार वाले आदेश का प्रबल हो जाए तो व्यापार करें, तो उनके साथ रहना चाहिए या नहीं? अब भाई अपने तो नहीं रहना चाहिए, ऐसी बात है, जहाँ तक बने उनका संग छोड़ो, संग वाले को भी वही पाप लगता है। ये पंचोग्र पापा है, पांच तो चार तो मेरे है, एक तो संग करने वाला पांच है, पर स्त्री तो कहाँ जाए, वो पति पाप पीता है, पाप है मेरे पास पूजा, वो कहाँ जाए बताओ। तो उस बहन को सावधान रहना चाहिए, समझाओ, सेवा करके उनको समझाओ, किसी तरह से समझा छोड़ दे ऐसा करो, सत्संग में जाओ, सत्संग करने से आदमी में सदगुण आते हैं। महाराज जी पहले तो छिप कर लोग लेते थे, अब सामाजिक रूप से उत्सवों में भी शराब को वितरण करने की प्रथा चालू हो रही है। धनी आदमी जो माहेश्वरी है और अग्रवाल है उनमें खुली बात हो रही है, और ये वोट मांगने वाले तो श्री अब शराब देकर के वोट देते हैं, ऐसी सुनी है उन्होंने बात। शराब पड़ने तो एक बड़ा सभ्यता बड़ा अच्छा काम हो गया है, कसू में से होना ही चाहिए। चोरों का सरदार हो तो चोरों का सरदार तो चोरों का ही सरदार होगा, अब आज मुख्य कौन होगा जो मर जा मनुष्य होगा, तो बड़े आदमी होंगे, तो बड़े आदमी करेंगे छोटे करेंगे। परमात्मा को प्राप्त कर लेना, सदा के लिए सुखी हो जाना, कभी दुख नजीक न आवे, शोक चिंता भय उद्वेग असल कभी न हो, उस तत्व को प्राप्त करना मनुष्य का खास काम है। और वो प्राप्त हो सकता है हमारे शास्त्रों की दृष्टि से, परमात्मा की प्राप्ति करने में सब मनुष्य अधिकारी है, मनुष्य बनने में सब अधिकारी नहीं है। संसार में बड़ा पद मिलेगा होशियार होंगे पढ़ा लिखा होगा, तो भगवान के यहाँ सूरदास ही भर्ती हो जाते बालक भर्ती होते बालक भर्ती हो जाते हैं, अहम या पत्थर में भर्ती हो जाए गिरिराज भर्ती हो जाए, भगवान की प्राप्ति में सब भर्ती हो सकते। आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो परम लाभ आपको हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ आजकल परमात्मा सस्ते बहुत हो रहे हैं, क्यों उनको पूछने वाला कोई नहीं। किसी यूनिवर्सिटी में ज्यादा विद्यार्थी होते एक नंबर लाना कठिन है, थोड़ी पढ़ाई होती है एक नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा, फेल करो तो अशुद्धता फैल हो जाएगी, तो भगवान की शुद्धता फैल हो जाए, इस बार पास मिलता जल्दी। चलो ऐसी बात है, जिन लोगों ने महाराज परमात्मा की प्राप्ति कर ली है उनको पहचान कैसे हो? पहचान नहीं होती, उनकी पहचान हम कर नहीं सकते। हम हमारे थोड़ा पढ़ा हुआ उसकी पहचान कर सकते, हमारे अधिक पढ़ाई पहचान कैसे करेंगे? पहचान ये कि हमारे पढ़ा सकता है, इतना ही करेगा, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारे यही है, हमारे पर असर क्या पड़ता है उनकी बात का, उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का, लोगों पर कैसा असर पड़ता है उसे मालूम होता है। अटकल लगाते हैं, पता नहीं लगता। भावना है, आप मेरे इसमें कोई महात्मा, हमारे इसमें कोई महात्मा, तीसरे किसी में कोई महात्मा, मेरे पास जो भी महात्मा है अपने अपने अलग अलग। समय खराब तो है, खराब आदमियों के लिए, अच्छे आदमियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। जिसके पास 10 रुपया 2 रुपया 2.5 रुपया अनाज लिया हुआ है और हजारों में जिनके पास में अनाज है, वे कहते हैं बाजार खराब हुआ, 25-30 रुपये मन, 50 रुपये मन, 100 रुपये मन, 200 रुपये मन, ऐसा भाव हो गया। 1 रुपये मन लिया, 2.5 रुपये मन लिया और 100 रुपये मन हो गया, लोग कहते बाजार खराब है, वो कहता खराब बाजार, वो खराब कहेगा क्या? हजारों मन अपने पास में है, 2-2.5 रुपये में लिया हुआ। ऐसे जो भजन और सत्य का पालन नहीं करते उनके लिए शराब बहुत खराब है इस समय। अरे हम भजन जान करते हैं तो बहुत बढ़िया है यार, कीमत बहुत है। पहले सत्य की कीमत नहीं थी, पहले भजन की इतनी कीमत नहीं थी जितनी आज है, तो आज कल्याण बहुत जल्दी होता है। समय के अधीन मानना ये बिल्कुल गलत है। चेतन हो गए, दर के अधीन हो गए, अब रुपयों के अधीन हो गए, नेताओं के गुलाम बन गए, चेतन हो गए, रुपया कमाते हो। आपने रुपये पैदा किया है, रुपये ने आपको पैदा नहीं किया है, प्रश्न हो गया हुआ। जड़ था आपने कहीं ठीक है, जड़ ने आपको पैदा नहीं किया, हम प्रश्न हो गए, क्यों कहते समय ऐसा है, समय बहुत बढ़िया। नारायण नारायण नारायण।